ziom, otwórz swe trzecie oko. Pozwól światu wejść w umysł i porzuć to nędzne odtąd. Bo ktoś chce czymś twój wzrok i węch przykuć. Pamiętaj, materia to nie sens pytu. I nieraz nie dawało mi to zasnąć. Ten świat, ci ludzie, ich działania i to kłamstwo. Dziś idąc twardo, widzę, że inni się w niebo patrząc. Też pomimo tych kresek tam widzą światło. Jak wiele rzeczy mieli beret, trzeba zmienić teren. Ziom, jest interes i moc, by przebić cenę. Chcieli wiele, dałem im biel, lecz chcieli bielej. Ziom, przewin lepiej jak chcesz, by przemienić scenę. Ja mam cel i wenę, więc sprawdź i przelicz przebieg. Ten rap jest dziś w cenie, a ja mam swe intencje, by się na świat przebić dźwiękiem. Chętnie ziom, jak to przejdzie, to będziesz to. Siedźcie wciąż, ja działam, więc lepiej dzwoń na alarm. To będzie szok, jak zawał. Nazwij to jak chcesz i niech trafi moja treść do was. Ścieżka moja, ale pan mi ją dał przejść. Elo, elo. Poczekaj mordeczkę, szukaj muzyczkę. Czekaj. Jak tam brat, co słychać? To jak uderzamy się gdzieś? Ty, no możemy, wiesz co. Właśnie odebrałem od deszcza mastera, wiesz co chodzi. To co, lecimy gdzieś, czy lecimy posłuchać muzyczki do ciebie? Kurwa, lecimy do mnie, czy na miasto? Nie no mordo, no lecimy do ciebie, proste. Dobra, kurwa, daj, lecimy, kurwa. Jak to przejdzie, to będziesz to. Siedźcie wciąż, ja działam. Więc lepiej dzwoń na alarm.